चलिए अब रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू नंबर 7 है, इसका उन्वान है अंधेरे और रोशनी का फर्क। आयत नंबर 1, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। फिर स्लैश में लिखे, फिर भी कुछ लोग कुफर करते हैं।